T. Africa. Non c'è un mini tesis, ottimo questo mai post. Ma come c'è un mini In total se adună cam 20 de ore pe săptămână, așa că nu e foarte grav. Nu înseamnă că n-am nimic de zis. Timpul ăsta mai prost. يعني كي حق طمك فهمت كي هيرين نايس مهم Thank you.